Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка першая. Шмат разоў у маёй сям'і драматычна і нават трагічна перапляталася з камічным. Майму сыну, напрыклад, у няпоўныя 8 удалося на працяглы час ізаляваць ахову кіраўнікоў двух дзяржаваў ад ахоўваемых асоб. А сам я, так бы мовіць, уступіў у змаганне з таталітарным ладам яшчэ раней, у няпоўныя 2 гады. Асталася гэта так. Уначы у нашу хату ўварваліся НКВДсты забіраць бацьку. Пра шмат часу, у пачатку 90-х, я ўласнымі вачыма глянуў на санкцыю на вобыск, падпісаную следчым наркамата ўнутраных справ. Вось гэты тэкст. Я, далей дзе прозвішча, разгледзеўшы следчую справу, далей доўгі пералік прозвішчаў ворагаў народа, знайшоў, што літаратурны супрацоўнік газеты «Звязда» Шушкевіч Станіслаў Пятровіч з'яўляецца актыўным удзельнікам контррэвалюцыйнай фашыстоўскай арганізацыі, выкрытай у Мінску. А таму пастанавіў Шушкевіча СП арыштаваць і ў кватэры зрабіць вобыск. І ўнізе дата 1936 год, 14 лістапада. Гэты дзень стаўся чорным для нашай сям'і. Бацька неўзабаве апынуўся ў Сібіры, а мы сталі сям'ёй ворага народа. Бацька, як і большасць літаратурнага маладняку таго часу, наіўна паверыў у бальшавіцкія лозунгі. На пачатку 20-х мінулага стагоддзя ён падаўся ў Мінск. Тут з'явілася шмат сяброў, пераважна гэткіх жа сялянскіх сыноў, што рушылі ў сталіцу ў культурны асяродак, паведы ды па літаратурную славу. Пачаткоўцы спаборнічалі ва ўзнёслым рыфмаванні сваіх ілюзій. Сярод іх быў і малады паэт Станіслаў Шушкевіч. «Скамячу, як снежку, радасць я сваю, і шпурну з усмешкай сённяшняму дню. Радасць мая звоніць словам маладым ад сялянскіх гоняў, ад сялянскіх ніў, ад дуброў шумлівых, ад вясковых хат, дзе жыцця імклівы крочыць новы лад». Неўзабаве гэты новы лад пачаў бязлітнасна трушчыць не толькі наіўныя ілюзіі, але і чалавечыя лёсы. Перакананні рэч надзіва ўпартая. Мой бацька адбыў зняволенне ды ссылцы 20 годдзі. І ўявіце сабе, нават пасля гэтага ён верыў, што на падставе камуністычных ідэй можна пабудаваць грамадства ўсеагульнага дабрабыту. Ва ўсім, маўляў, вінаватыя тыя нягоднікі, што пралезлі да ўлады ды апаганілі светлыя ідэі вялікіх мысляроў. І толькі на самым схіле гадоў, калі пачалася гарбачоўская перабудова, бацька перажыў канчатковае расчараванне ў тым, чым захапляўся і чаму свята верыў у юнацкія гады. Дык вось, як яго арыштоўвалі, я, уявіце сабе, нарабіў перабуду сярод НКВДістаў. Мяне, як потым распавядала маці, зацікавала бліскучая цацка на рэмні аднаго са службоўцаў. Я цішком падышоў да яго ззаду, ды паспрабаваў ухапіць кабуру з наганам. НКВДіст ад жаху ледь да столі не падскочыў. Так што, калі сёння былыя партыйныя функцыянеры альбо універсітэцкія выкладчыкі атэізму, гісторыі КПСС і навуковага камунізму распавядаюць пра тое, як нацярпеліся яны ад бальшавікоў і як даўно сталі змагарамі з дыктатурай камуністычнай партыі, я іншым разам жартую, што стаў змагаром з таталітарным рэжымам значна раней, у 1936. Калі забралі бацьку, было не да жартаў. Маці шмат працавала, бо карміла сям'ю з 4 чалавек. Толькі стаўшы студэнтам, я асэнсаваў, якія шалёныя нагрузкі яна трывала, разрываючыся аж на 3 працах. Бабуля, сястра Ірына, ды я атрымлівалі з часу вайны і да 1947 года так званыя ўтрыманскія прадуктовыя карткі, а маці працоўную. На матчыну давалі 500 грамаў хлеба на дзень, на нашы 300. Спажыванне шышло ў іншай прапорцыі. Маці ды бабуля ўвесь час казалі, што хлеба ім проста не хочацца. А для мяне гэта быў найсмачнейшы ласунак. Дзеля нас з сястрой маці проста не даядала, але ніколі не скардзілася на стому, ніводнага разу не спазнілася на працу. І толькі калі проста ўжо не магла ўстаць з ложка, прасіла схадзіць у больніцу ды выклікаць лекара. А жыццё працягвалася. Я быў непаседам, да цямня гуляў з хлопцамі ў няхітрыя спрадвечныя гульні, даганялкі, жмуркі, пікара, але быў старанным хатнім вучнем. Не ў прыкмет маці навучыла мяне ў 4 гады бойка чытаць па-беларуску і па-руску. Традыцыя гэта захоўваецца, але з папраўкай на сучаснасць. Унучка ў 4 нядрэнна чытала і па-ангельску. У хаце, ды на ўсёй Камароўцы, дзе сёння плошча Якуба Коласа, заўжды размаўлялі толькі па-беларуску. Мая бабуля Францішка была перакананай каталічкай, якая пагадзілася на шлюб з праваслаўным дзедам толькі праз касцёл. Яна пачала цішком заахвочваць мяне да вывучэння малітваў. Справа была пастаўлена на рынкавы грунт. За кожны вывучаны рэлігійны тэкст, а яны былі польскамоўнымі, выдавалася 5 капеек. За іх у сталоўцы радыёзавода побач з домам можна было пачаставацца шклянкай, як мне тады здавалася, вельмі смачную кісялю. Так паціху прызвычаюся я і да польскай мовы, якую больш-менш прыстойна асвоіў падчас знаходжання ў якасці візіт прафесара ў Ягелонскім універсітэце ў Кракаве ў 1974 годзе. А тады, у 5-6-гадовым узросце, я ўжо сам складаў беларускамоўныя лісты бацьку ў Сібір. Шлях іх быў, відаць, доўгі ды няпросты. Цэнзары пільна сачылі, каб у маіх крамзалях ніякай крамолы не было. І бацька распавёў пра гэта вершам. У таежную глуш ты прыслаў мне пісьмо. Яно доўга шукала мяне і блукала. На ім надпісаў шмат і пячатак каймо. І канверцік чужая рука разарвала. Другого чэрвеня 1941 года бабуля павяла мяне ў парк Горкага. Быў сонечны дзень, людзей аж кішэла, і ніхто не думаў, што на Мінск ужо ляцяць самалёты з крыжамі. Праз некалькі дзён горад гарэў. Мы, маці, сястра, бабуля, ды я рушылі ў эвакуацыю. Бабуля вяла за сабой і казу. А парсюшка забраць не было як, і бабуля расчыніла ў Хлеўчуку дзверы, каб выратаваўся, калі раптам будынін загарыцца. Далёка ад Мінска мы не адышлі. Каля Барысава нямецкі дэсант перарэзаў шлях на ўсход. Вярнуліся, як высветлілася, аж на 3 гады акупацыі. Хата, дарэчы, цудам не згарэла. Вогненны вал спыніўся за 4 дамы ад нашага, бо вецер змяніў кірунак. Была нечаканая радасць. Па зразумеламу адной бабулі візгу адшукала яна і свайго парсючка, запёртага ў суседнім хлеве. Падчас акупацыі, калі адбывалася нейкая дыверсія, фашысты ладзілі аблавы, хапалі ўсіх, хто трапляў пад руку, і зазвычай публічна расстрэлілі гэтых невінаватых людзей. У 1942 годзе, калі выбухнула міна ў трамвайным вагоне для немцаў, схапілі і маці. І хаця ад выбуху ніхто не пацярпеў, мы баяліся, што маці расстраляюць, бо фашысты часцей за ўсё менавіта так і паступалі з заложнікамі. На шчасце, горшага не адбылося. Але маці апынулася ў канцэнтрацыйным лагеры, што мясціўся ў самім Мінску на вуліцы Шырокай. Адтуль была прамая дарога ў лагер смерці Трасцянец. Бабуля дастала з куферка самае дарагое, дзедаў гадзіннік, атрыманы яшчэ за царскім часам за прадухіленне аварыі на чыгунцы. Абмяняла яна гэты фамільны скарб на кавалак сала ды 2 вядры бульбы. З гэтага прадуктовага запасу стала пячы дранікі, якія здаваліся найсмачнейшымі на свеце. Чыгунок з гарачымі дранікамі я закутваў у старую ватоўку ды бег на вуліцу Шырокую. Там, як і многія нашы 7-8-гадовыя хлопцы і дзяўчынкі, чакаў, калі калону зняволеных пагоніць на працу. Тады быў шанец перадаць зняволеным скрутак ды забраць, так бы мовіць, кару. Канваіры, а былі гэта немцы-абознікі, зазвычай не перашкаджалі дзецям у іх няхітрай аперацыі. Іншая рэч паліцаі. Сярод гэтых трапляліся сапраўдныя гады. Яны атрымлівалі асалоду, калі патраплялі даць выбягаючаму з калону дзіцяці выспятка кованым ботам. Я заўжды любіў бабулю. А за амаль што 2 месяцы матчынага зняволення яна стала мне яшчэ даражэйшая. Зіма 42-43 гадоў выдалася надта студённай, і мы з сястрой бавілі час пераважна на вялікай печы. Увечары да нас залазіла бабуля і распавядала малой казкі. І хоць я, дасягнуўшы поўных 8 гадоў, лічыў сябе абсалютна дарослым, але ў потай таксама слухаў вельмі ўважліва. Таксама на печы адзначылі і каляды, і Новы год. На абодва святы бабуся малілася за матчына вызваленне. А на каляды дала нам па булачцы. Былі гэтыя булачкі шэрымі і зусім маленькімі. Мы іх праглынулі ў момант, але гэта было самае сапраўднае печыва. Такога мы з самага пачатку вайны не каштавалі. Не ведаю, нашто яна гэты пачастунак выменяла, бо добра было вядома, што ў хаце ні капейчыны. Ці бабчыны малітвы паспрыялі, ці што, але неўзабаве маці выпусцілі. А бацька вернецца пасля рэабілітацыі з сібірскай ссылкі толькі ў 56-м. Вось трымаю ў руках копію абвінаваўчага заключэння ад 15 верасня 37-го года. Паводле гэтых абвінавачанняў мой бацька быў асуджаны на 8 гадоў лагераў. Як высветлілася, толькі для пачатку. Потым, як гэта часта здаралася ў сталінскія часы, за тыя самыя высмактаныя з пальца злачынствы далі новы тэрмін. Абвінавачаныя па гэтай справе, гаворыцца ў паперы, датаванай 37-м годам, з'яўляюцца ўдзельнікамі адной з ячэек падпольнай контррэвалюцыйнай нацыянал-фашысцкай арганізацыі Беларусі, што ўваходзіла ў склад аб'яднанага антысавецкага падполля. Нацыянал-фашысцкая арганізацыя ставіла перад сабой у якасці канчатковай задачы аддзяленне БССР ад Савецкага Саюза і ператварэнне Беларускай Рэспублікі ў буржуазную дзяржаву пад пратэктаратам Польшы. Чытаю і думаю, вось дзе яны вытокі злавеснага стылю цяперашняй афіцыйнай прапаганды. Яна і сёння чыхвосціць апазіцыянераў, амаль што такімі самымі фармулёўкамі – здраднікі, змоўшчыкі, хочуць прадаць радзіму, гнілому захаду і гэтак далей. Парк юрскага перыяда – так называюць сёння Беларусь замежныя публіцысты, як бы падкрэсліваючы замшэласць і цемрашальства правячага ў ёй рэжыму. І сапраўды, з усёй Еўропы толькі ў Беларусі духоўныя нашчадкі сталіншчыны не сышлі з гістарычнай арэны. Але хутка – вельмі хутка мы перастанем быць носьбітамі гэтай ганебнай адметнай рысы. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.